Wellness, niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 sierpnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od zachodu przez Polskę przejdą burze, mogą im towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Na igrzyskach rusza wyścig kolarski kobiet, na starcie nasza reprezentacyjna trójka oraz specjalny wysłannik radiowej. Policjanci ratownicy WOPR apelują o rozwagę nad wodą. Niedaleko Giżycka zatrzymano dwóch mężczyzn. Przed burzami na przeważającym obszarze kraju ostrzegają synoptycy. Wyładowaniom będą towarzyszyły ulewne deszcze i silny wiatr. Ostrzeżenia obowiązują na zachodzie kraju. Strefa frontu atmosferycznego przesuwać się będzie nad centralne regiony, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. Głównym zagrożeniem w trakcie burz intensywne opady deszczu. Te opady punktowo mogą osiągać nawet około 30 mm. Porywy wiatru w trakcie burz do około 70 km na godzinę. W nocy ryzyko silnych porywów wiatru będzie nieco mniejsze. Burze na zachodzie i w centralnej Polsce zanikną wieczorem, ale zaczną pojawiać się na północnym wschodzie, dodaje Jakub Gawron. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą opady deszczu do około 25-30 mm. Burze w Polsce północno-wschodniej zanikną nad ranem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Mamy nadzieję, że jak burza pójdą nasze kolarki, na Igrzyskach Olimpijskich rozpoczyna się właśnie rywalizacja w tej dyscyplinie sportu. Polskie zawodniczki są od lat w światowej czołówce. Na starcie Igrzysk w Paryżu są trzy Polki z medalistką Mistrzostw Świata i Europy Katarzyną Niewiadomą na czele. Nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz mówi, że medal tu wisi w powietrzu. Oj, oj, ale jeszcze trzeba będzie kawałek przejechać, zanim zawiśnie na szyi de facto. O Kasi niewiadomej można mówić długo i tylko z uśmiechem. Uczy się od sukcesu do sukcesu. Faktycznie dwa razy stawała na podium imprez mistrzowskich, ale potrafi też wygrywać wyścigi klasyczne. Co prawda nie ma tutaj na starcie drużyny, z którą startuje na co dzień zawodowej, ale ma dwie zawodniczki, Martę Lach i Agnieszkę Skalniak-Sujkę, które również będą pracować na to, by ten wyścig skończył się polskim sukcesem. 158 km do pokonania, piękny przejazd przez najpiękniejsze miejsca Paryża ze stromym podjazdem pod Montmartre, gdzie wczoraj Remco Evenepoel zaatakował i zdobył dla Belgii drugie złoto olimpijskie. Naprawdę piękny wyścig przed nami. Meta około 18. Dariusz Urbanowicz, oczywiście będziemy relacjonować w serwisach trójki. Bezpośredni ostrzał Izraela z Iranu jest mało prawdopodobny, powiedział w Polskim Radiu orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Krzyżanowski. Od kilku dni spodziewana jest odpowiedź krajów Bliskiego Wschodu po zabiciu przywódców Hamasu w Iranie i Libanie. Ekspert nie spodziewa się wojennej konfrontacji. Jego zdaniem możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy to skoordynowany, zmasowany atak członków tak zwanej osi oporu na cele na terytorium izraelskim. Drugi scenariusz to przeprowadzenie przez służby specjalne Iranu zamachu na jakąś placówkę dyplomatyczną, izraelską instytucję za granicą albo zamach na jednego z prominentnych izraelskich polityków. W ostatnim czasie na skutek izraelskich ataków w Teheranie zginął lider Hamasu. W Strefie Gazy dowódca wojskowego skrzydła tej organizacji, a w Bejrucie szef Hezbollahu do spraw militarnych. Na Jeziorze Reńskim, niedaleko Giżycka, policjanci zatrzymali dwóch turystów w wieku 18 i 45 lat. Mężczyźni nie chcieli stosować się do poleceń wodnego patrolu, mówi Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie. Funkcjonariusze zauważyli skuter wodny pływający w niebezpieczny i niezgodny z przepisami sposób, ciągnący dodatkowo na linię dmuchane koło z pasażerem. Skuterem kierował młody mężczyzna, został zatrzymany do kontroli. Okazało się wtedy, że nie posiadał wymaganych dokumentów. Drugi z mężczyzn, starszy, znajdujący się w ciągniętym wcześniej kole, kwestionował czynności wykonywane przez policjantów, utrudniał przeprowadzenie kontroli. Mężczyźni nie chcieli też podać swoich danych i próbowali odpłynąć i swoim zachowaniem zmusili policjantów do użycia środków przymusu bezpośredniego. Teraz mężczyźni, ojciec i syn, odpowiedzą przed sądem. Służby apelują o rozwagę i przypominają, że od początku sezonu na Mazurach utonęły 32 osoby. Barwny korowód ubrany w stroje ludowe przejdzie dziś ulicami Poznania. To za sprawą kolejnego już święta bamberskiego. Tradycje związane z niemieckim osadnictwem sprzed ponad 300 lat są wciąż żywe nie tylko w stolicy Wielkopolski, mówi jeden z organizatorów wydarzenia, Ryszard Skibiński.

To jest bardzo ważne dla mnie i bardzo często piszecie do mnie różne ciekawe rzeczy związane z konkretnymi piosenkami. I to jest też niezwykle istotne, ponieważ poruszamy się tutaj w materiale starodawnym, który łączy się ściśle z pamięcią. I w tej pamięci często warto sobie pobuszować. Obiecałem Państwu, że w tej godzinie będzie Jerzy Harald. O nim można zrobić 1000 audycji. Jego dorobek jest gigantyczny. Postać niezwykle ważna w tuż powojennej historii polskiej fonografii, w ogóle muzyki rozrywkowej. Mam ze sobą płytę, która została wydana kilka lat temu, oczywiście przez Polskie Radio, dlatego że Jerzy Harald był naprawdę człowiekiem radia, był związany z radiem i tym bardziej się cieszę, że mogę Państwu na antenie Polskiego Radia Jerzego Haralda dzisiaj zaprezentować. Ponieważ Jerzy Harald, przepraszam, był liderem Orkiestry Tanecznej Rozgłośni Śląskiej Polskiego Radia. I mam tutaj nagrania z lat 54-64. Bardzo ciekawe. I komentarz niezwykle interesujący do tej płyty zawarł wielki specjalista, nieżyjący od kilku lat, Ryszard Wolański, którego gościłem w tym samym studio, proszę Państwa. Siedział przy mikrofonie trójkowym i opowiadał o Andrzeju Właście. A dzisiaj już go nie ma z nami, ale przytoczę jego różne komentarze odnośnie właśnie Jerzego Haralda i powiedziałem, że patrzę w kierunku Wrocławia i rzeczywiście tak jest. Pozdrawiam serdecznie Wrocław, przepiękny Wrocław, w którym byłem przedwczoraj, byłem we Wrocławiu jeszcze. Teraz będzie wrocławska piosenka, jeżeli mamy jakieś takie zapotrzebowanie, jesteśmy z Wrocławia i mamy jakieś takie zapotrzebowania na klasyczną, starodawną piosenkę dedykowaną miastu Wrocławowi, to jest to. To można to podchwycić i wykonywać na ulicy na przykład. Już mamy wrocławski folklor. A zaśpiewa Maria Koterbska. Gną po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławskich ulic stą. Tu przechodnia uśmiechem witają dzieci i kwiaty i każdy dom. Na przystankach nucą słowiki, dźwięczy śpiewem stary park. Przez Sempolno zalesie i krzyki niesie melodię wrocławski wiatr. Wieczór zapada już, noc niedaleko już, gwiazdy migocą na niebie. Srebrzy się Odra, najmilsza ma rzeka i płynie z piosenką do ciebie. Gną po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławskich ulic stą. Tu przechodnia uśmiechem witają dzieci i kwiaty i każdy dom. Na przystankach nucą słowiki, dźwięczy śpiewem stary park. Przez Sempolno zalesie i krzyki niesie melodię wrocławski wiatr. A kiedy rankiem fabryczne syreny dzień dobry powiedzą znów miastu, słonko jak jaskier wykwitnie z zieleni, dziewczyna zaśpiewa przy pracy. Zalesie i krzyki niesie melodię wrocławski wiatr. wrocławska piosenka. I Maria Koterbska na początek, to obiecałem Państwu w poprzedniej godzinie, że będzie jeszcze wrocławska piosenka z tekstem, bo w instrumentalu zakończyliśmy tę naszą pierwszą godzinę właśnie wrocławską piosenką i tutaj Maria Koterbska i to wszystko jest nie bez powodu, dlatego że Maria Koterbska była jedną z najważniejszych solistek współpracujących z Jerzym Haraldem i z jego orkiestrą właśnie. I jeszcze sobie Marii Koterbskiej oczywiście z Haraldem posłuchamy. To fantastyczne nagrania. Wolański Ryszard, którego wspominam, autor fantastycznych publikacji, polecam Państwu jego książki. Książki Ryszarda Wolańskiego. Jak ktoś się bardziej interesuje przedwojenną fonografią na przykład, czy kabaretem, czy postaciami, to jego publikacje są naprawdę godne uwagi. Wszystko można dostać w internecie, w dobrych księgarniach. Ryszard Wolański. Jerzy Harald. Pamięć ludzka jest zawodna. Wypada więc starszym przypomnieć, a młodych poinformować, że jego znana orkiestra zaczynała każdy koncert słynną Karolinką, co poszła z Karlikiem do Gogolina, znaną nie tylko cudzoziemcom, ale też ogólnopolskim radiosłuchaczom. Urodził się w Poznaniu, skomponował piękne piosenki o Warszawie, Warszawa ja i ty, jest taki jeden skarb. To proszę Państwa druga połowa lat 40. Wrocławianie ciągle wdzięczni są za hymn tamtejszych tramwajarzy. Wrocławska piosenka przed chwilą słuchaliśmy. Popularność zaś zdobył w Katowicach. Tam studiował, przetrwał wojnę, doczekał popularności i sławy, tam został pochowany. Nazywał się naprawdę Jan Liersz albo Lirsz, ale miłośnicy Brzyduli i Rudzielca, chłopca, który piłkę kopie czy rumby nocą, wiedzą, pod jakim pseudonimem znała go cała Polska. Z muzyką zbratał się jeszcze w dzieciństwie Jerzy Harald. I tutaj przerwę tę opowieść, no i posłuchajmy orkiestry tanecznej Jerzego Haralda. Studiować farmację. Kiedy przyjechała z Bielska Białej zapisać się na egzaminy, usłyszała o organizowanym z okazji zabawy sylwestrowej koncercie Studenci i aktorzy na odbudowę Warszawy. Zaśpiewała wtedy piosenkę Stary Młyn i jak pisze w swoim pamiętniku, nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałam, że to początek nowego, pełnego niespodzianek życia, pierwszy krok w karierze zawodowej piosenkarki. Usłyszał ją wtedy Stanisław Bursa, dyrektor muzyczny katowickiego radia, i zaproponował spotkanie z Haraldem. Proszę, niech pani coś zaśpiewa, powiedział Harald. Gdy kilka dni później stawiła się na ulicy Ligonia 29, gdzie wyznaczono termin przesłuchania, gdy skończyła, poprosił o jeszcze jedną piosenkę. Po chwili ciszy wstał, podziękował i wyszedł. Po kilkudniowym emocjonującym oczekiwania nadszedł do Bielska telegram. Prosimy o natychmiastowy kontakt z Jerzym Haraldem. Miała zastąpić w tercecie Nas Troje jedną z chorych pań. Sprawa była pilna. Musiało powstać nagranie piosenki do filmu Skarb, do której napisał muzykę. Po powrocie do domu Harald miał powiedzieć żonie, swej muzie i autorce większości tekstów do jego piosenek: odkryłem skarb. Jaki skąd do mego serca wkradł się dziś niebogaty, biegowaty z dziś. Ach, z dziś, mój z dziś, każdą chwilę mi zajmuje każdą myśl. Ma 2 metry niczym tyka, pasjonuje go muzyka. Niebogaty, taki biegowaty, niebogaty, biegowaty z dziś. Ach, z dziś, mój z dziś, roztargany, rozczochrany jest jak miś. Tyle biegów ma na nosie, może 1 000 000, może 8. Niebogaty, taki biegowaty, niebogaty, biegowaty z dziś. Więc babcia mdleje raz po raz, dziadziowi ogień fajce zgasł, a tu zin ciotek krzyczy, że ze swych uczuć wydziedziczy mnie. A z dziś, mój z dziś, każdą chwilę mi zajmuje zajmuje każdą myśl. Gra tak pięknie na pianinie, pocałował mnie raz w kinie. Niebogaty, taki piegowaty, niebogaty, piegowaty zdziś. Ach, zdziś, mój zdziś, gdyby w piekło albo w dżunglę kazał iść, to bym poszła jeszcze dzisiaj, byle bliżej mego zdzisia, bo mi serce... Moje serce, bo mi serce biegowaty zabrał z dziś. Dzięki radiu popularna w całej Polsce, ale publiczności Maria Koterbska była właściwie zupełnie nieznana. Aż do poniedziałku 2 października 50 roku, kiedy w Filharmonii Śląskiej w Katowicach wystąpiła na wielkim koncercie rozrywkowym, zorganizowanym z okazji drugiego tygodnia propagandy radiofonicznej kraju. U boku miała małą orkiestrę rozgłośni śląskiej i jej dyrygenta Jana Liersza, czyli Jerzego Haralda. Oraz tercet na stroje. Za sobą innych artystów, bo to ona była gwiazdą tego wieczoru. I wielu następnych. Zaśpiewała wtedy 4 piosenki. 2 niemieckie, Nie mogę zapomnieć, i Czerwony samochód, oraz 2 polskie, Zachodzi już słońce i Brzydule. Takie jeszcze tytuły miały wtedy przeboje znane jako Zachodzi Słoneczko i Brzydula i Rudzielec. Czyli Brzydula i Rudzielec była później, a najpierw ta piosenka miała tytuł Brzydula. Ja mam w swojej bazie numer Brzydula i Rudzielec. Może teraz zamienię troszeczkę kolejność, dlatego się przez chwilkę zawiesiłem. A Koterbska mówiła tak. Jaka tam ze mnie gwiazda? Wystąpiłam chyba w 2 audycjach radiowych u Haralda. Śpiewałam nie więcej niż 2 piosenki i obie wtedy wykonałam, bo taki był program koncertu, a tu publiczność wywołuje mnie na scenę raz i drugi, a ja znowu te 2 piosenki i tak w kółko, bo przecież jeszcze nie miałam wtedy repertuaru. To było coś niesamowitego. Ludzie żądali bisów. Moja mama w 3 rzędzie płakała ze wzruszenia, a ja w myślach ją błagałam: przestań, bo nie będę mogła znowu wyjść na scenę. Proszę bardzo. Ciągle idą za mną ślad, wierniejsze od psa, te krótkie słowa 2. Brzydula i Rudzielec, Niwnica znaczy wiele, Niwnica, a spróbujcie raz być Brzydulą, tak jak ja, bo ja mam włosy rude. Nie miedziane, nie kasztan, nie machoń, tylko rude, po prostu rude, jak lisia skórka latem. Nikt nie pamięta mego imienia, za to Brzydulę każdy dobrze zna. Od wielu lat już nic się nie zmienia, nawet mój chłopiec nazywa mnie tak. Brzydula i Rudzielec, Niwnica znaczy wiele, Niwnica, a spróbujcie raz być Brzydulą, tak jak ja. A spróbujcie raz być Brzydulą, tak jak ja, bo ja mam włosy rude. Niewidziane, niekawe. kasztan, nie ma choń. Tylko rude, po prostu rude, jak lisia skórka latem. Nikt nie pamięta mego imienia, za to przytulę każdy dobrze zna. Od wielu lat już nic się nie zmienia, nawet mój chłopiec nazywa mnie tak. Przytula i Rudzielec, Nibnica znacie wiele, Nibnic. A spróbujcie raz być przytulą tak jak ja, bo ja mam włosy rude, nie miedziane, nie kasztan, nie ma choń, tylko rude, po prostu rude, jak lisia skórka latem. Jerzy Harald z muzyką zbratał się jeszcze w dzieciństwie. Zaczął od nauki gry na fortepianie u Jana Leja w Chorzowie, lecz rodzice woleli, żeby był skrzypkiem. Wrócił jednak do fortepianu. Miał 17 lat, gdy został w jednej osobie pianistą, akompaniatorem, korepetytorem, aranżerem i kompozytorem grupy śpiewaków operowych, którzy po godzinach tworzyli zespół rewelersowy Silesia. Zajmował się równocześnie kilkoma innymi zespołami instrumentalnymi. Mimo natłoku obowiązków postanowił uzupełnić wiedzę muzyczną z harmonii i kontrapunktu w Śląskim Konserwatorium Muzycznym. Lecz wtedy wyłonił się problem. Muzyczna alma mater, nie tylko w Katowicach, bardzo nie lubiła wtedy piosenek, jazzu i występów przed publicznością z taką, w cudzysłowie, muzyczką. Proszę Państwa, to jest cały temat w tamtych czasach, jak to wyglądało, z czym musieli się mierzyć muzycy, którzy chcieli się kształcić gruntownie w konserwatoriach, zdobywać wiedzę z zakresu kompozycji, kontrapunktu, dyrygentury, wszystkich tych zawiłych, naprawdę zawiłych dziedzin, które wymagają lat wnikliwych studiów, a jednocześnie chcieli funkcjonować na rynku rozrywkowym. I w trakcie studiów praktycznie nie było to możliwe. Musieli się z tym kompletnie ukrywać. To w jakimś sensie jeszcze do dziś gdzieś pokutuje. Oczywiście już kompletnie są inne czasy. Natomiast naprawdę te nazwiska, które musiały się mierzyć z tą muzyczną konspiracją rozrywkową, albo musiały się mierzyć z relegacją, z relegowaniem z uczelni na przykład, to jest cała plejada nazwisk. Jerzy Harald również się z tym mierzył i Ryszard Wolański pięknie to tutaj opisuje. A my słuchamy, proszę Państwa, orkiestry tanecznej, rozgłośni polskiego, z Śląskiej Rozgłośni Polskiego Radia, a może dokładnie powiem nazwę, to jest Orkiestra Taneczna Rozgłośni Śląskiej Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego Haralda. Ogródek i króliki hodują, drudzy znaczki zbierają pocztowe. Inny znowu po pracy każdą wolną godzinę na rozgrywki poświęca szachowe. A ja skrzydła swe rozpinam i w górę, i w wiatr, a ja dzień swój zaczynam sygnałem na start. Każda chmurka ma tu imię, ale pilot nie zna. Spacerkiem poprzez chmury, czy słonko jest, czy mgla. Leci dwoje przyjaciół, srebrna mucha i ja. Leci dwoje przyjaciół, srebrna mucha i ja. Moja mila babunia w 17 swej wiośnie na huśtawce ze strachem siadała. Dziś z niej wielki fachowiec, gdy zobaczy szybowiec, wnuczka mówi na większym latala. Bo ja skrzydła swe rozpinam i w górę, i w wiatr, bo ja dzień swój zaczynam sygnałem. srebrna mucha i ja. Leci dwoje przyjaciół, srebrna mucha i ja. Tylko chłopiec mój stale pretensje ma do mnie i pod nosem tak mruczy ponury. A i nie łatwa to sprawa, no bo jak z kochaną rozmawiać, kiedy patrzy się na mnie wciąż z góry. Bo ja skrzydła swe rozpinam i w górę, i w wiatr, bo ja dzień swój zaczynam sygnałem na start. Każda chmurka ma tu imię, ale pilot nie zna. Bo spacerkiem poprzez mury, czy słonko jest, czy mgła. Leci dwoje przyjaciół, srebrna mucha i ja. Leci dwoje przyjaciół, srebrna mucha. I w górę, i w wiatr. Jaś miał zasadę, że niedosyt jest lepszy od przesytu. Z Marysią wiązał wielkie nadzieje. Nie chciał jednak, żeby się je przewróciło w głowie. Dobrze znał życie, aż nadto wiedział o rozmaitych młodych talentach, których kariery skończyły się szybciej niż się zaczęły. Oczywiście Koterbska była prawdziwym diamentem, ale nawet ten wymagał oszlifowania. Wciąż w oblokach buja ciało to niebieskie, podejrzanie nocą bląka się we mgle. Srebrzy w parku, gdy idziemy każdą ścieżką, księżyc, miesiąc albo luna, zresztą jak kto chce. Patrz, patrz, biegnie już, leci chmurką biały kurz. Nocka świeci jak ze szkła, księżycowe oczy ma. Patrz, no patrz, błysnął tu, zawisł nad gałązką bzu. Teraz znowu wszedł na klon, gdzie by nie pójść, wszędzie on. A w mieście stoją białe domy i dach każdy wybielony. Ludzi tyle, że nie zliczysz, któż to chodzi po ulicy, czy to wszystko lunatycy. Patrz, patrz, znowu lśni, tylko się za chmurkę skrył. Teraz schował się za dom, gdzie by nie pójść, wszędzie on. Gdzie by nie pójść, wszędzie on. Kto usunie ten szkodliwy anachronizm, ten przeżytek, który w nocnym niebie tkwi. Znowu wchodzi księżyc jaśnie oświecony, czyli znowu jej wysokość pani luna lśni. Patrz, patrz, biegnie już, leci chmurką biały kurz. Nocka świeci jak ze szkła, księżycowe oczy ma. Patrz, patrz, błysnął tu, zawisł nad gałązką bzu. Teraz znowu wszedł na klon, gdzie by nie pójść, wszędzie on. A w mieście stoją białe domy i dach każdy wybielony. Ludzi tyle, że nie zliczysz, któż to chodzi po ulicy, czy to wszystko lunatycy. Patrz, no patrz, znowu lśni, tylko się za chmurkę skrył. Teraz schował się za dom, gdzie by nie pójść, wszędzie on. Gdzie by nie pójść, wszędzie on. Maria Koterbska, niezrównana. Co za głos, co za głos, proszę państwa. I z Jerzym Haraldem właśnie dokonała tych najwspanialszych nagrań. Maria Koterbska całe życie związała z Bielskiem Białą. I pozdrawiam serdecznie Bielsko-Białą w tym momencie. Jest tam doskonale zresztą pamiętana, dlatego że Maria Koterbska zmarła nie tak dawno. Do końca życia była w formie uśmiechnięta, piękna, elegancka. Te nagrania... No zresztą, proszę państwa, Jerzy Harald potrzebował takiej solistki, która by spełniała te takie standardy, czy może wpisywałaby się w takie brzmienie po prostu swingowe, amerykańskie, które było w Polsce w tamtych latach niezwykle modne. No i tutaj Koterska wspomina ten pierwszy moment. Tak już wspominałem Państwu, że przyjechała do Katowic na egzaminy. Chciała być farmaceutką, a potoczyło się to zupełnie inaczej. Przyjechałam do Katowic, umierając ze strachu, weszłam do studia i przez szybę zobaczyłam, jak do reżyserki wchodzi Harald. Kiedy usłyszał, co chcę zaśpiewać, wydał polecenie pianiście, potem kazał mi ustawić się przed mikrofonem i dał znak. Już. Gdy skończyłam przez szybę, widziałam, jak gestykuluje, zwraca się do osób, które tam były razem z nim, jak wszyscy rozmawiają, ale do mnie nie odezwał się ani słowem. Wyszedł. Ja zostałam. Bardzo rozgoryczona, rozżalona, bliska rozpaczy. Ktoś mnie poprosił o adres. Powiedział, że radio się ze mną skontaktuje. Ale ja sobie pomyślałam, akurat. Dobrze wiem, że nic z tego nie wyjdzie. Minęły 2 tygodnie, straciłam jakąkolwiek nadzieję, że jeszcze kiedyś publicznie zaśpiewam. I nagle wiadomość. Pan Harald prosi mnie o natychmiastowy kontakt. Najlepiej, żebym przyjechała następnego dnia. On będzie na mnie czekać. Tak wspomina Maria Koterska. Nie miała do Katowic z Bielska daleko. Tak się zaczęła jej kariera i współpraca z Jerzym Haraldem. No to jeszcze raz. Maria Koterska i Orkiestra Taneczna Rozgłośni Śląskiej Polskiego Radia. Słuchamy. Trzeba to zmienić, lenistwo wyplenić i sport zaprowadzić wśród żab. Że trzeba to zmienić, lenistwo wyplenić i sport zaprowadzić wśród żab. Najpierw skoki wzwyż i w dal, przez łódki wprost do wody i pływanie krytyka, już bo żabka wyszła z mody. Janką trzeba przykład dać, niech uczą się choć małe, jak sport odmieni żabią brać, jak stchórza będzie śmiale. Jest teraz w lesie staw, a w stawie 1000 żab. Dziś skaczą, pływają, już klub własny mają, a świetnym trenerem jest rak. Więc nic dziwnego, że dziś każda żaba wie, że świetna drużyna żab klub z Żawięcina pobija rekordy aż strach. Że świetna drużyna żab klub z Żawięcina pobija rekordy i jak? Kłak, kłak. Thank you. właśnie grała Orkiestra Taneczna Rozgłośni Śląskiej Polskiego Radia. Dzisiaj nikt nie potrafi sobie wyobrazić, jakim idolem był dla nas wszystkich Harald. W niedzielę wieczorem ludzie z nikim na nic się nie umawiali, tylko siedzieli w domach i słuchali melodii świata. Ta audycja to był taki skowronek, zwiastun nowej muzyki, dowód, że Polacy też potrafią swingować. Tak mówiła Maria Koterbska, a Jerzy Harald mówił tak, ponieważ Melodie Świata, ta niezwykle popularna audycja radiowa, to były programy nadawane w latach 46-48, raz na tydzień. I na antenie ogólnopolskiej od 48 do 49 roku, bo wcześniej na antenie lokalnej. Harald. Byliśmy bardzo lubiani przez słuchaczy, bo graliśmy im przeboje i najładniejsze melodie naprawdę z całego świata, dopóki się dało oczywiście. Opracowania utworów robiłem przeważnie ja. Pisałem je wszędzie. Na przykład przychodziłem do pobliskiej kawiarni, brałem utwór, siadałem, instrumentowałem go. Za godzinę czy dwie wracałem do radia, przychodził solista i śpiewali to z orkiestrą. Tak to wyglądało, proszę Państwa. A teraz Janusz Gniatkowski. Lubię blądzić po ulicach, byle kwiatkiem się zachwycać. Ja od życia nie żądam zbyt wiele. Trochę szczęścia dla wygody, szczyptę słońca i pogody, jakiś koncert lub kino w niedzielę. I patrzeć na miasto kochane, jak z dymów do słońca się śmieje. Gdy mnie z Milą po pracy park zaprosi na spacer, potem skusi laweczka w alei. A późnym wieczorem, kiedy miasto zapłonie, gdy się blaskiem wysrebrzy ulica, dziewczę tulę do siebie i przysięgam, że w niebie jest lepiej niż nam w Katowicach. Kierów tortów, nie wystarczy paczka sportów. Sport od dziecka na zdrowie mi idzie. Chcę mieć jakiś mecz w Chorzowie, w domu radio, dobrą powieść, w Karolince trzy trafne co tydzień. I patrzeć na miasto kochane, jak z dymów do słońca się śmieje. Gdy mnie z Milą po pracy park zaprosi na spacer, potem skusi laweczka w alei. A późnym wieczorem, kiedy miasto zapłonie, gdy się blaskiem wysrebrzy ulica, dziewczę tulę do siebie i przysięgam, że w niebie jest lepiej niż nam w Katowicach. Janusz Gniatkowski, wielka gwiazda, apasjonata, prawda, znamy te przeboje. Zaczynał również z orkiestrą Haralda i od współpracy z orkiestrą Haralda zaczęła się jego fantastyczna kariera późniejsza, proszę Państwa. Harald i jego muzycy traktowali Melodię Świata jako audycję na żywo. Nadawano ją w latach 50. już z taśmy magnetofonowej, nagrywając w dniu emisji na 100%, czyli na tak zwaną setkę, bez żadnych retuszy, poprawek, dodatków i nakładek. Chodziło o pełne, prawdziwe zaangażowanie wykonawców, jak podczas koncertu estradowego. I rzeczywiście tak było. Nagrywali na setkę, a później nadawali. Maria Koterbska. Zaraz po nagraniu słuchaliśmy taśmy, żeby sprawdzić, czy wszystko poszło dobrze. Kiedyś słuchałem swojej piosenki. Muzycy wydają się zadowoleni, ja też, ale po mnie Haralda poznaje, że jednak coś jest nie tak. Słucham uważniej. Rzeczywiście, coś cichutko brzęczy. Podzwania do taktu, ale jednak. To były bransoletki, którymi poruszałem śpiewając. Potem przed wejściem do studia Harald zawsze mnie pytał, zdjęłaś? Kto nie wiedział, co, musiał być strasznie zdziwiony. Tak wspomina Maria Koterbska i na koniec, proszę Państwa, zachodzi słoneczko. To taka metafora tego, że nasza audycja dobiega końca. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za te 2 godziny, zaprosić do kontaktu. Instagram Jan Emil Młynarski, Facebook Dancing Salon Ulica. I na koniec zachodzi słoneczko, zaśpiewa Maria Koterbska, a ja zapraszam już na następną audycję za tydzień. Trójka, Polskie Radio. Miłego dnia. Jest innych, ładniejszych piosenek i tyle innych jest chat. Jest wiele chat. Lecz ja i konik mój jedną kochamy i do niej wiedzie nasz trakt. Zachodzi słoneczko za lasem daleko, już księżyc zapalił się. Zarżał mój konik, a srebrne podkówki jego dźwięczą w piosnki takt. Razem jedziemy przez lasy zielone drogami wśród żyznych pól. I choć ciężka jest droga, lecz wiedzie melodia i wzywa mej chaty próg. Ładniejszych piosenek i tyle innych jest chat. Jest wiele chat. Lecz ja i konik mój jedną kochamy i do niej wiedzie nasz trakt. Zachodzi słoneczko za lasem daleko, już księżyc zapalił się. Już zarżał mój konik, a srebrne podkówki jego dźwięczą w piosnki takt. Razem jedziemy przez lasy zielone drogami wśród żyznych pól. O! I choć ciężka jest droga, lecz wiedzie melodia i wzywa mej chaty próg. Autopromocja. Powstała 33 lata temu, by zintegrować się z Europą. To jej się udało. Dziś jednak jest na rozstaju dróg. Grupa Wyszehradzka. Tworzące je kraje, Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry, podzieliły się na 2 obozy. Na czym polega różnica zdań i jaka przyszłość może czekać Grupę Wyszehradzką? O tym opowiemy w audycji międzynarodowej. Zapraszamy dziś po 15. Z Pragi Wojciech Stopba. I z Warszawy Paweł Turski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.